ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องฝึกอบรมจิตให้เป็นสมาธิโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่13มกราคม2540ที่ภูผาฟ้าน้ำขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ ศึกษามาที่นี่เราก็พยายามศึกษาหัดทางนั่งสมาธิกันด้วยนั่งสมาธิกันก็มันก็จะได้สอดคล้องนั่งสมาธินี่มันมีอานิสงส์ในการที่จะทำให้เราเป็นผู้ที่สนิทนิ่งจริงๆแล้วก็รู้อารมณ์ของจิตจริงๆเพราะว่าในขณะที่เราทำสมาธิเจโตสมถะได้เนี่ยมันจะชัดจิตมันจะคือจิตที่เราจะค่อยๆมีถ้าเป็นสมาธิจริงๆแล้วสติเต็มแล้วก็นิ่งพอเป็นฌานมันก็ไม่มีนิวรณ์มันก็ไม่มีอาการอะไรที่มันจะวุ่นวายแม้แต่ฟุ้งซ่านอะไรมันเป็นเอกคตาให้รู้จักเอกคตาที่สมบูรณ์ของสมถะเอกคตาสมบูรณ์ของสมถะกับเอกคตาของวิปัสสนามันไม่เหมือนกันเอกคตาของวิปัสสนานั้นเป็นเอกคตาที่มันมีปฏิภาณปัญญามีปริญญายะไม่มีความรอบรู้ที่เร็วไวเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยทิเตอเนชปเตนั่นแหละเป็นเครื่องชี้ของฌานพุทธแต่ของฌานฤาษีเขาไม่มีมุทุภูเตกัมมณีเยอะไรหรอกเขาเดี่ยวๆไปธรรมดาของฌานฤาษีก็ไม่ใช่ของฌานพุทธเนี่ยมุทุพุทเตกัมมณีเยคือมีจิตที่ประกอบไปด้วยการงานเหมาะควรไปด้วยการงานแล้วก็มุทุพุทเตก็สามารถที่จะเป็นจิตที่มันง่ายมันเร็วมันมีประสิทธิภาพอ่อนเร็วทั้งรู้ก็เร็วทั้งพยายามที่จะลดกิเลสดัดจิตดัดให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการมันโกรธก็ดัดให้มันมาหาไม่โกรธมันโลภดัดมาให้มาจิตหัวอ่อนมุทุพุเตพุตตะก็พุตตะก็จิตมุทุก็อ่อนเขาแปลกันว่าจิตอ่อนเฉยๆมันไม่รู้เรื่องจิตหัวอ่อนถ้าจะแปลกันให้ได้ความหมายแล้วมันจิตหัวอ่อนคือจิตที่สอนง่ายว่านอนสอนง่ายปรับง่ายรู้ด้วยมีทั้งสายปัญญาไปประกอบด้วยไม่ใช่แต่เป็นเจโตอย่างเดียวมุทุพุตตะพุตตะธาตุเนี่ยนั่นน่ะเป็นจิตที่ตื่นแล้วก็ทำให้กิเลสลดลงสงบลงแต่จิตนั้นจิตกิเลสลดลงสงบลงแต่จิตตื่นจิตเต็มจิตเป็นเอกคตาไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรต่ออะไรก็มีพลังอีกอย่างนึงจริงๆเป็นพลังที่แข็งอย่างนึงซึ่งไม่เหมือนกันกับพลังแข็งอย่างสมถะถ้าสมถะนี่มันไม่ได้ต้องมีการงานไม่มีอะไรเลยตัดทวารทั้ง5ออกไปเลยมีแต่จิตแล้วก็นิ่งมีสติเต็มมันก็รู้อยู่ในภพในที่แคบมันอย่างนั้นเมื่อก็เรารู้จิตของเราอยู่ในที่แคบอยู่ในที่แคบมันก็เลยเห็นได้ทั่วอยู่ในนั้นอย่างชัดมันไม่แวววายมันไม่เหมือนกับจิตสมถะด้วยเอกคตาแบบวิปัสสนาหรือแบบพุทธที่แท้แต่มันก็เป็นอานิสงส์ในที่แคบมันก็เห็นมันมีอะไรกอบอะไรกองอยู่ในอะไรที่แคบคุณก็ค้นดังค้นตู้ค้นตรวจจิตนั่นแหละคืออ่านจิตหรือว่าพยายามดูอารมณ์พยายามอ่านอะไรไปในภาวะที่มันไม่มีอะไรกวนเลยมันก็เป็นประโยชน์ในการที่เราจะดูได้ละเอียดดูได้นิ่งแล้วก็เป็นการสัมผัสจิตสัมพันธ์กับจิตคือเราเองเราสัมผัสกับจิตเราได้รู้จักจิตสนิทขึ้นจิตของเรานี่สนิทขึ้นแล้วก็วิจัยวิจารณ์อะไรแต่ละมันก็อุปการะช่วยแม้ว่าเราตื่นเราก็เปิดประตูกว้างออกมามันก็ฝึกทั้งกว้างถ้าไม่ฝึกทั้งกว้างอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านของเราอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านของเราก็ทำอะไรๆของเราในบ้านของเราให้มันเต็มที่ไม่ประกอบอุปการะทั้งด้านในด้านดิ่งด้านลึกสมถะเนี่ยส่วนวิปัสสนาเนี่ยเป็นด้านกว้างออกเป็นด้านของความเร็วเป็นด้านมันก็สองสภาพเราเป็นสแตติกไดนามิกอะเป็นสองสภาพ ถ้ามันได้ทั้งสองด้านประสานกันผสมกันมันเป็นอุปการะซึ่งกันและกันอย่างสัมพันธ์เพราะอะไรอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีสองสภาพในสภาพที่มันมีชีวะมันมีสภาพไดนามิกสแตติกหรือมีสภาพโปรตอนอิเล็กตรอนมีสภาพหยุดกับสภาพเคลื่อนประกอบกันเสมอในชีวะมันไม่มีอะไรที่จะไม่ประกอบกันไม่มีอะไรนิ่งไม่มีอะไรอยู่เฉยๆไม่มีอะไรที่จะตายตัวจริงๆมันไม่มีหรอกบอกทุกอย่างเคลื่อนอยู่ทั้งนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้สภาพที่ประกอบกันว่ามันเคลื่อนอย่างไรอย่างเราบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนิ่งอยู่เฉยๆมันนิ่งแต่มันก็นิ่งมันมีประกอบอะไรเคลื่อนอะไรประกอบมาให้เคลื่อนมันก็เคลื่อนอยู่ไปกับโลกเคลื่อนไปกับความหมุนเวียนของสังสารวัฏของไม่ใช่ของสังสารของเอกภาพของเอกภพของมหาจักรวาลอย่างนี้เป็นต้นมันก็เคลื่อนไปอยู่ในสิ่งประกอบอื่นสัมพันธ์กันไปอยู่ความจริงแล้วมันไม่ได้เคลื่อนน้อยๆเลยถ้าเผื่อว่าใครไปยืนอยู่อีกจักรวาลนึงมามองเนี่ยมันก็เคลื่อนเป็นเร็วแรงหมุนอยู่ในจักรวาลมหาจักรวาลนี่มันนิ่งที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารถรู้เรื่องของการโคจรของจักรวาลของโลกของดาวอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอะไรมันซ่อนๆอะไรมันที่เราจะศึกษาเพราะถ้าการศึกษาจริงเราก็รู้ของจริงโดยที่ตัวเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่คนอื่นมารู้ให้เราแล้วมันก็ชำนาญในเรื่องที่จะหยุดในเรื่องที่จะทำได้เร็วชำนาญเร็วแล้วก็ได้ใช้อะไรไม่งั้นเราก็หยุดไม่ได้เราจะรู้ว่าเวลาเราอยู่ในเราสมถะเนี่ยนะทำให้จิตของเราแข็งแรงหรือทำให้จิตแวววายอย่างใดมันก็อีกอย่างหนึ่งต้องฝึกประกอบด้วยนะฝึกประกอบพวกเราเนี่ยตอนหลังๆอาตมาตอนหลังมาผมไม่ได้ค่อยทำเรื่องเหล่านี้กับพวกเราสมัยก่อนอยู่แดนอยู่นั้นอยู่นั่นอยู่นี่เราก็พานั่งพาทำเจโตสมถะกันพอสมควรเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พาทำเลยให้พวกเราช่วยกันพาทำก็ไม่ค่อยเอาฐานอะไรมันก็เลยกลายเป็นว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้อีกส่วนหนึ่งส่วนศรัทธาเนี่ยส่วนวิปัสสนาเนี่ยเป็นส่วนปัญญาส่วนนี้เป็นส่วนศรัทธาสองสภาพศรัทธากับปัญญามันต้องประกอบกันไปด้วยกันอุปการะกันอย่างดีถ้ามีประสิทธิภาพของแต่ละอย่างศรัทธาก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญญาก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเจโตก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญญาก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมันก็บริบูรณ์ดีมันอยู่ที่นี่แล้วโอกาสอย่างนี้เป็นโอกาสที่ควรจะสร้างทางนี้ให้มากมันเป็นโอกาสมันเป็นคราวที่เราจะได้ฝึกปรือเป็นฐานใช้ต่อไปถ้าผมมันแข็งแรงดีแล้วนะมันจะทำอะไรต่ออะไรได้อย่างสำคัญผู้ที่มาเป็นภิกษุเนี่ยจริงๆแล้วก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เป็นฆราวาสอย่างสมัยพระเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยไปสอนนั่งสมาธิเจโตสมถะกับคารวาสหรอกคารวาสเขาก็ทำอย่างนั้นแหละก็ให้ฝึกธรรมะองค์8มาไล่มาเป็นโสดาสกิทามาบวชได้จริงๆแล้วมันฐานอนาคามีฐานอนาคามีจึงมาศึกษาพบศึกษาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในจิตลึกเข้าไปจริงๆเพราะฉะนั้นจึงมีการนั่งสมาธินนจะเห็นหลายบทมากมายถ้าพูดถึงสมาธิแล้วพุทธเจ้าก็จะหมายถึงเจโตสมถะให้มากแต่ถ้าพูดถึงคารวาสแล้วสมาธิหมายถึงสัมมาสมาธิซึ่งมันกลับกันทางนิกายเถรวาทเนี่ยไปเข้าใจเอาคำสอนของพระไปให้คฤหัสถ์เรียนบอกปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติอย่างนี้ซึ่งมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกนะปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์นั้นและเขาก็ไม่เข้าใจมรรคองค์8ไม่เข้าใจสัมมาสมาธิก็เลยไม่มีอะไรให้คฤหัสถ์เลยหนักเข้าไม่มีอะไรให้คฤหัสถ์ก็เลยไม่มีโลกุตระกลายเป็นเรื่องของเหมือนศาสนาอื่นๆศาสนาคุณธรรมธรรมดากัลยาณชนธรรมดาคุณงามความดีธรรมดาไม่ได้มีโลกุตตรธรรมไม่ได้มีปรมัตถธรรมปฏิบัติธรรมไม่ได้ปฏิบัติเป็นองค์มรรคเพราะเมื่อไปปฏิบัติเป็นองค์มรรคมันก็ไม่ขึ้นโลกุตตระไม่เป็นปรมัตถ์พอจะปรมัตถ์ทีก็มานั่งหลับตาจริงๆนั่งหลับตามันไม่เป็นปรมัตถ์พุทธมันเจโตสมถะไม่เป็นปรมัตถ์พุทธมันไม่ได้มีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอะไรมันไม่มีมันไม่มีมันก็มานั่งก็ไปเกวียนแบบฤาษีเจ อลานดาบทอุทกดาบทอะไรไปโน่นมันก็ไปอยู่อย่างเก่าอ่ะวนเวียนอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็เลยซ้อนซับซ้อนวนวุ่นวายไปหมดนะเพราะฐานของอนาคามีเหมือนฐานที่จะต้องมาเจาะแนวลึกของจิตมาสัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์จิตมาอะไรต่ออะไรให้ดีท่านถึงได้สอนสมาธิแบบเจโตสมถะหรือสมาธิแบบฤาษีถ้าท่านตรัสในพระไตรปิฎกนี่สังเกตดีๆท่านจะตรัสถึงเวลากับจะทำจิตสงบนี่ท่านจะหมายถึงเจโตสมถะมากนะอะไรนั่งในป่าเขาถ้ำล้อมฟางที่ว่างอะไรไปนู่นน่ะตั้งกายตรงคืออานาปานสติอะไรตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นถึงแม้แต่จะไม่พูดหยุดยาวอย่างนั้นก็ตามก็หมายถึงเจโตสมถะนี้ให้ทำไวขึ้นให้มากให้บ่อยแล้วมันก็จะได้สิ่งเหล่านี้เรามีฐานของวิปัสสนาหรือเรามีฐานของมรรคองค์8มาแล้วตั้งแต่โสดาสกิทามาจากคารวาสอะไรอย่างนี้พอมานี่ก็มาเติมวันนี้นะเราต้องรู้รถเราต้องรู้ขั้นตอนนะเพราะเราจะไปพูดกับคารวาสจะไปอะไรอะไรนี่กับนั่งสมาธิอะไรอะไรพวกนี้มันก็ไม่ถูกอย่างทุกวันนี้เขาสอนกันก็คารวาสก็เอามาปฏิบัติทำก็เอานั่งสมาธิหมดซึ่งแล้วก็อธิบายไม่ออกปฏิบัติทำโดยมรรคองค์8ไม่เป็นก็เลยไม่ได้อะไรเป็นพุทธแท้ๆขึ้นมาเลยดำเนินเหมือนสายฤาษีเหมือนสายอรันดาบทอุทกดาบทไปเปล่าอันนี้มันเพี้ยนมานานแล้วมาเพี้ยนมาตั้งแต่เนี่ยพระไตรปิฎกที่แปลนี่มันเพี้ยนหมดแล้วผู้มาแปลเนี่ยเข้าใจโดยทิฏฐิหรือโดยคอนเซ็ปต์โดยความรู้รวมนี่เป็นความรู้เป้าหมายของฤาษีแล้วเมื่อมาแปลพระไตรปิฎกนี่ก็เลยเป็นกลายเป็นภาษาสำนวนที่แปลเป็นเชิงฤาษีไปทั้งหมดได้เป็นฉบับที่เขาใช้กันจริงๆถึงแม้ไม่ใช้รุ่นหลังๆที่มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี่ตั้งแต่พระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทยฉบับแรกดูเหมือนจะของมหาอะไรที่สอธรรมภักดีมหาน่วมมหาน่วมหรือมหาอะไรใช่ที่ของสอธรรมภักดีแปลอยู่คนเดียวอ่ะองค์เดียวแปลหรือแกเก่งเหมือนกันนะแกแปลจนหมดเหมือนกันมหานวนะแปลเป็นฉบับแรกเลยสอธรรมดีขายทอดแต่วิดกันเนอะก็รวยไปเพราะไม่มีใครทำสำเร็จไม่มีใครทำมาหมดไม่เคยมีใครแปลครบแกแปลอยู่คนเดียวตอนหลังนี่ที่มาเป็นทางการพศ2500มีกลุ่มอะไรต่ออะไรคณะมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับหลวงได้ถือเป็นฉบับหลวงร่วมกันเป็นคณะเป็นทีมของเทรสมาคมแปลออกมาเลยไอ้นี่มันมาเป็นความรู้ของเทรสมาคมเป็นความรู้ของนิกายเทรวาสจริงๆที่ดิ่งไปทางฤาษีมากจริงๆแล้วเพราะแปลแล้วจะไงยังไงเนื้อความหมายอะไรมันก็เอ็นเอียงเพราะใครอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยจะขัดแย้งกับผมเยอะยิ่งมีความรู้สึกเป็นฤาษีมากๆเอาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสุทธิยาโนเนี่ยอ่านพระไตรปิฎกยิ่งอ่านมันก็ยิ่งไปอย่างนั้นไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็พอฟังผมก็ฟังเข้าใจแล้วนะก็เข้าใจแต่มันก็ไม่แย้งมันอันนี้ไม่ได้ก็เลยไม่ปฏิบัติก็เป็นอย่างนั้นน่ะโดยอยู่แต่ตัวคนเดียวดูนี่ไม่ดีก็อยู่ในห้องน้ํา2 3 4ชั่วโมงนั่งอ่านพระไตรปิฎกอยู่ในนั้นน่ะไม่รู้หลับบ้างไม่หลับบ้างก็ไม่รู้ได้ละอย่างนี้เป็นต้นไปกันหรือแม้แต่ทุกวันนี้ก็ตามหลายผู้หลายคนถ้าสนใจแต่พระไตรปิฎกแล้วก็ไม่ศึกษาที่ผมพยายามพาทําอะไรนี่เข้าใจเพียงพอนะจะย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลาในพระไตรปิฎกเนี่ยต้องข้อสังเกตให้ดีๆเทียบเคียงกับพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีจะเห็นได้ว่าหลายที่ที่ท่านตรัสคำว่าสมาธิกับสัมมาสมาธิเนี่ยมีอยู่เป็นที่เป็นที่เป็นข้อเป็นยืนยันอย่างแม้แต่ยกตัวอย่างง่ายๆในกิมัติยสูตรเนี่ยในกิมัติยสูตรเนี่ยนะในพระบาลีเลยนะพอบอกว่าถ้าศีลที่มีอนิสงส์มีอนิสงส์มีอวิปปิสารเป็นผลมีอนิวัติสารเป็นอนิสงส์ไปแรกไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมาธิมีสัมมาสมาธิเป็นอนิสงส์มีสัมมาสมาธิเป็นผลแต่ไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิเฉยๆนะในกิมมัติยสูตรนี่ดูตรบดีสิมีสัมมาสมาธินะเป็นคำว่าใช้คำว่าสัมมาสมาธิเลยนะสัมมาสมาธิเป็นผลสัมมาสมาธิเป็นอนิสงส์แต่ที่แปลเป็นภาษาไทยนี่เป็นอะไร ป็นสมาธิเฉยๆใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปแล้วกลั่นออกไปแล้วแต่ในพระบาลีนี่คุณตรงตรวจดูสิมีสัมมาสมาธิคำว่าสัมมาสมาธิเลยเนี่ยมันเผินคือทางด้านผู้ไม่เข้าใจนี่ก็นึกว่าสมาธิมีอย่างเดียวนะมีสมาธิอย่างเดียวหลายๆไอ้นั่นผมไม่ได้ตรวจดูในพระไตรปิฎกหรอกเห็นว่าบางที่ที่ท่านตัดว่าสมาธิสั้นๆด้วยไม่เป็นสัมมาสมาธิด้วยแต่ในเนื้อหาในพลความในแล้วมันหมายถึงสัมมาสมาธิด้วยมีบางสูตรตัดใช้คำว่าสมาธิในพระบาลีก็สมาธินะบางทีก็เป็นสมาหิตะด้วยบางทีเป็นสมาหิตะบางทีก็เป็นใช้คำว่าสมาธิแต่ความหมายจริงๆหรือว่าเนื้อหาจริงๆนั้นคือสภาพของสมาธิพุทธของสมาสมาธิก็มีไม่ซ้ำไปนะอย่างเงี้ยสมาสมาธิท่านตรัสตรงพระบาลีก็สมาสมาธิแท้ๆแต่มาแปลเป็นภาษาไทยก็ตัดนุ่นๆเป็นสมาธิเฉยๆคือเขาไม่เข้าใจเขาก็ว่าสมาธิมันอันเดียวกันล่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แยกความผิดเพี้ยนอันนี้นี่แหละมันถึงเป็นไปไม่สู่โลกุตระถ้าพระไม่สัมมาสมาธิแล้วไม่เข้าโลกุตระหรอกเจโตสมาธิจริงๆนี่ก็ไม่ใช่โลกุตระแต่ว่าอันเป็นอุปการะมากของโลกุตระเป็นอุปการะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระของพระพุทธเจ้าที่ท่านมีบารมีแล้วเพียงพอมีฐานของเจโตสมาธิเพียงพอแล้วนั่งฟังธรรมก็บรรลุเอ้านั่งฟังธรรมก็บรรลุไอ้นู่นเจอไอ้นู่นเจอไอ้นี่เราก็บรรลุไม่ได้ไปนั่งสมาธิบรรลุแต่เขาเข้าใจว่าจะบรรลุนี่ต้องนั่งสมาธิเหมือนพระพุทธเจ้าตั้งใต้ต้นโพต้องถึงจะบรรลุเขาก็ไม่เข้าใจอย่างนั้นทั้งที่ในพระไตรปิฎกมีตัวอย่างตั้งมากตั้งมาพระอรหันต์เจ้าส่วนใหญ่ไม่ได้นั่งสมาธิแต่โมเมเอานะโมเมเอาทำสมาธิโมเมเอานะที่จริงแล้วก็ตัวอย่างเยอะแยะไม่ได้เดินยืนนอนทำอยู่ในอิริยาบถตื่นซะส่วนมากบรรลุทำท่านบรรลุใช่ไหมตัวอย่างอ่านดูสิพระอะไรอริยพระอาหารเจ้าต้องเยอะต้องแยะท่านอยู่ในอริยบทตื่นไม่ใช่ไปนั่งสมาธินี่แล้วก็บรรลุว่างั้นซึ่งมันไม่ใช่โมเมเอานะก็เลยเข้าใจว่าถ้าจะบรรลุแล้วต้องนั่งสมาธิซึ่งมันก็ไม่ใช่นะมันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกจริง พอกับพระท่านครับวันนี้นะที่ว่าท่านพูดตะกี้นั่นหมายถึงว่ามีทั้ง จะว่าเป็นของพุทธก็ของพุทธสิต้องมีเจโตสมถะไม่มีเจโตสมถะไม่มีแกนไม่มีฐานไม่ได้แต่ตัวเจโตสมถะนั้นไม่ใช่โลกุตระ เป็นของพุทธแต่ไม่ใช่โลกุตระ ไม่ใช่โลกุตระก็ตรงที่ว่าคือโลกุตระเป็นอย่างนี้โลกุตระนี่คืออยู่เหนือโลกอย่างรู้แต่คุณอยู่ในภวังค์นี่นะโลกภวังค์ของคุณนี่คืออยู่ในจิตเท่านั้นแต่โลกจริงๆของความเป็นจริงมันคือโลกทั้งหมดมันคือโลกที่สัมผัสสัมพันธ์รับรู้กับตาหูจมูกลิ้นกายครบสมบูรณ์แล้วเราก็สามารถอ่านกิเลสออกลดกิเลสได้ถ้าคุณนั่งเจโตสมถะคุณก็รู้กิเลสในอารมณ์เจโตสมถะคุณก็ลดกิเลสลงไปมันก็เป็นพุทธก็เป็นพุทธในขณะที่คุณหลับตาอยู่นี่คุณมีกิเลสจริงๆนี่นะอยู่ในภวังค์เนี่ยคุณมีกิเลสมันฟุ้งซ่านขึ้นมาข้างในภพคุณละกิเลสนั้นก็เป็นพุทธแต่มันก็แคบๆอยู่แต่แค่นั้นเนี่ย อันนี้หมายถึงว่าทำในรูปลักษณะนี้อาจจะเหมือนกับสมาธิของแบบฤาษี ใช่ ในแนวลึกหรือแนวเนื้อหาสาระจะต่างกันอยู่ที่ว่า คือฤาษีนี่เขามาอย่างนั้นฤาษีนี่เขาสะกดจิตเลยเขาไม่ได้อ่านคุณรู้แล้วคุณก็วิปัสสนาคุณก็ตื่นนี่นะกิเลสมันก็ค่อยๆจางคลายเห็นตามเห็นความจางคลายในอานาปานสติอ่านดูสิเห็นความจางคลายเห็นกิเลสเห็นความดับเห็นความจางคลายนี่หมายความว่ามันต้องรู้ว่ากิเลสคือกิเลสมีอำนาจขนาดไหนแล้วมันก็จางคลายลงไปแต่สะกดจิตลงไปของพุทธก็ควรจะของพุทธนี่เจโตสมถะของฤาษีเนี่ยไม่ได้เห็นความจางคลายเห็นแต่ความดับเห็นแต่ความดับคือสะกดไปเลยไม่ให้รับรู้นะคือของเขาไม่ได้เข้าใจอาการของกิเลสไม่ได้รู้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเวลามาปฏิบัติทางสายพุทธแล้วแม้นั่งเจโตสมถะก็ตามสายที่รูปหนอพองหนออะไรนี่ก็ตามเขาก็พยายามที่ว่าต้องรู้รูปนามต้องรู้รูปนามไอ้รู้รูปนามนี่คือการอ่านจิตอ่านอาการลิงคนิมิตอุเทศอ่านอาการออกจริงๆอาการที่มันเป็นอย่างนี้ อาการที่มันแรงอาการที่มันมากอาการที่มันบางลงเบาลงน้อยลงลดลงอะไรอย่างนี้ต้องชัดเจนต้องเห็นอาการนั้นจริงๆรู้สึก ว่าตรงนี้ว่าจะรู้ทำนี้ต้องมีเจโตพื้นฐานจะเรียกว่าได้ จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้จะต้องมีเจโตสมถะร่วมด้วย ไม่มีเลยก็ได้สูตรอะไรที่บอกว่า เจต ติ มีโลกุตระอย่างเดียวไม่มีเจต วาทะอันนี้ฟรีหรอกนี่พวกเราช่วยกันนี่เกี่ยวกับคุณสมบัติของอริยะธรรมแล้วก็พระท่านอธิบายเรื่องเจโตสมถะที่โตอะไร นั่นที่ถามอยู่ตอนนี้ก็บอกว่าจะเอาเจโตสมถะนี้ไอ้นั่นไม่บอกว่าเออใช่ๆผมเลยนึกออกแล้วสูตรนี้ที่บอกว่าบุคคลใดผู้ได้เจโตสมถะภายในแต่ไม่ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมะกล่าวคืออธิปัญญาเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้ได้สมาบัติที่สหรคตะด้วยรูปฌานหรือสหรคตะด้วยอรูปฌานแต่ไม่ได้โลกุตระมรรคหรือโลกุตระผลนี่มันไม่ใช่โลกุตระเข้าใจไหมเจตสมถะนั่นน่ะมันของฤาษีจริงๆนะมันมีเลยมันไม่ใช่เลยนะไม่ได้โลกุตระไม่ได้โลกุตระมรรคไม่ได้มีโลกุตระผลบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ได้เจโตสมถะภายในแต่ไม่ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมะกล่าวคืออธิปัญญามันไม่ได้เห็นความจางคลายไม่ได้เห็นรูปนามอย่างชิกจริงๆอย่างที่ผมว่ามันไม่ได้เห็นสภาพของกิเลสต้องรู้จักอาการกิเลสยังไงวิจัยออกมาเลยแล้วก็เห็นมันจางคลายเห็นมันลดจริงๆคุณต้องทำเป็นจริงๆวิปัสสนาคุณจะอยู่ในภวังค์ก็ตามตื่นตาก็ตามโลกุตระมันจะต้องรู้จักกิเลสที่ชัดแล้วก็ทำให้กิเลสจางคลายลงไปด้วยปัญญา ที่สูตรนี้หมายถึงว่าเจโตสถานนี้เป็นลักษณะของฤาษีไม่ใช ่คุณหมายความว่าไงเจโตสมถะฤาษีคือการทำสมาธิอยู่ในภวังค์นะนั่งสะกดจิตในภวังค์แล้วเขาก็ไม่ได้ศึกษาไม่มีอธิปัญญาไม่รู้จิตจริงๆมีแต่จะให้จิตมันดับมันพักมันดับลงไปเพราะจิตพักจิตดับลงไปสะกดจิตได้ที่แล้วพอจะสะกดใจได้ที่แล้วเขาก็พยายามตื่นอยู่ในภวังค์บางอาจารย์เขาบอกว่าหลับในตื่นอาจารย์พรรัตนสุวรรณนี่แหละเขาว่าหลับในฌานได้ตื่นในฌานหรือหลับในฌานมีหลับในฌานตื่นในฌานด้วยเพราะถ้าเขาบอกว่าเข้าฌานแล้วก็คือเขาไปอยู่ในภวังค์เขาเอาการเข้าภวังค์นั้นเป็นฌานพอเข้าไปอยู่ในภวังค์แล้วเสร็จถ้าเขาเองเขาดับเขาไม่นึกคิดอะไรเลยเขาว่าเขาดับในหลับในฌานถ้าเขาพยายามระลึกรู้มีสติขึ้นมารู้เขาแล้วเขาก็พอระลึกรู้ขึ้นนั่นหมายความว่าเขาสะกดจิตได้แล้วนะอยู่ในฌานคือหมายความเมื่อคุณนอนหลับเนี่ยคุณนอนหลับแล้วคุณก็ตัดทวาร5ออกหมดแล้วทวาร5มันบางทีมันก็ไม่รู้เรื่องบางทีมันก็ดับว่าไม่ใช่ทวาร5ไอ้ในจิตในภวังค์ของคุณบางทีมันก็ดับมันก็หลับไม่ฝันอะไรเลยบางทีมันก็ฝันขณะใดที่คุณหลับไม่ฝันเลยนั่นแหละคือคุณดับแล้วเขาก็มาบอกว่าเวลาเรานั่งนั่งเจโตนั่งเจนั่งเจฌานนั่งสมาธินั่งเจโตสมาธิแล้วพอเวลาเขาไม่คิดนึกเลยเขาดับเขาก็ว่านั่นคือหลับในฌานแต่ถ้าจริงเขากำลังนั่งอยู่หลับนั่งหลับฝึกจนกระทั่งนั่งหลับเป็นมันก็เถอะแล้วเขาก็พยายามที่จะคุมจิตให้เป็นพอคุมจิตเป็นเขาก็หลับในฌานก็คือไม่คิดอะไรพอเขาจะคิดขึ้นมาเขาก็คิดเขาคิดในภวังค์ในขณะที่เขาคิดในภวังค์นี่คือเป็นการสร้างความคิดเป็นสังขารชนิดหนึ่งมันไม่ใช่การอ่านจิตแล้วเขาก็ว่านั่นคือปัญญาไม่ใช่อธิปัญญาไม่ใช่คือเขาก็คิดเขาก็ยกจิตขึ้นมาคิดอะไรไปคิดแล้วมันคิดในเวลาสงัดเวลาที่มันไม่มีอุปนิวรณ์อะไรมาเลยใช่ไหมตอนนั้นมันสะกดจิตไว้ดีแล้วมันก็ไม่มีนิวรณ์อะไรมันก็คิดได้โปร่งดีสิแล้วก็ว่านานละปัญญาโอ้โหมันคิดได้ดีนะจริงไม่เถียงเลยแต่มันไม่ใช่อธิปัญญาเนี่ยคือรู้จิตแยกจิตแยกกิเลสออกอาการของกิเลสจริงๆอาการนี้คือกามคือราคะอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอะไรเนี่ยมันขณะนิ่งๆเนี่ยมันไม่มีมากหรอกมันอาจจะมีมากมีแน่นคุณอาจจะในวาระที่คุณกำลังกดดันนะสมมุติว่านะคุณกำลังมีความรักอย่างดีงั้นคุณก็มาพยายามนั่งสมาธิให้เป็น จิตเข้าผวังได้ว่างั้นเถอะพอจิตเข้าผวังแล้วมันก็ฟุ้งซ่านกิเลสไอ้พวกนี้มันขึ้นมาคุณก็จงรู้ตัวมันใช่ไหมแต่นี้พอคุณไม่มีอย่างนี้มันก็เป็นแต่ของเก่าสัญญาเก่าสัญญาเก่าขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าเออนี่สัญญาเก่ามันขึ้นมานั่นกิเลสมันขึ้นมาถ้าคุณคุยบุพเพนิวาสานุสติญาณคุณระลึกย้อนไปดูสัญญาเก่าโอ้อารมณ์กิเลสของเราตอนนี้นะสมมติว่าตอนนี้เราระลึกไปเออเหมือนขณะนั้นนะดิ่งไปเหมือนในขณะเป็นจริงเหมือนกับเราย้อนการไปอยู่ขณะนั้นเป็นปัจจุบันในอดีตคล้ายๆกันนะแล้วก็มีอารมณ์อย่างนั้นขณะนั้นอ่านอารมณ์ว่าโอ้อารมณ์เป็นอย่างนี้นั่นคุณก็รู้อาการบุพเพนิวาสานุสติญาณไปรู้จุดตูปปาตญาณของซ้อนๆอยู่ในอันนั้นถ้าระลึกชาติจริงเหมือนเราระลึกข้ามชาติไปแล้วก็ไปเจออันนี้ไอ้ไม่ข้ามชาตินี่ก็ถ้าคุณจะมีอาการที่จริงเลยนะคุณย้อนระลึกเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณจริงๆเนี่ยนะมันก็จะย้อนไปถึงมันก็จะอยู่ในอารมณ์นั้นจริงๆเลยเราก็จะรู้โอ้อารมณ์นี้จริงๆทีนี้ถ้าคุณมีความได้ฝึกมีความสามารถที่มีมุทุภูตธาตุมีตัวไวๆตัวที่มีตรณปริญญาแล้วก็ครูก็ต้องรู้ตรณปริญญาคือตัววิจัยออกมาจริงๆโอ้อาการของจิตอย่างนี้เองแต่ก่อนนี้เราไม่นึกว่ามันเป็นอาการของกิเลสเราก็อยู่กับมันจมกับมันไปกับมันจริงๆไปเลยแต่ตอนนี้เราอยู่เหนือจิตที่เหนือนี่มันรู้แล้วโอ้อาการนี้อาการราคะเมื่อคุณได้ศึกษามาทางนี้แล้วก็คุณมีญาณปัญญาของจริงหรือใช้อยู่ในฌานได้ด้วยนี่นะฌานนั้นมันจะทำให้อาการของกิเลสเหล่านั้นมันจางคลายลงไปเลยมันรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วแล้วอ่ะมันจะฟอมันจะลดจางคลายลงมาแต่ถ้าคุณมีฤทธิ์มีแรงที่มันติดยืดอยู่มากเหมือนกับพวกที่เขาติดยืดแม่มันก็รู้นะแต่มันก็ลดไม่ได้มันก็อดไม่ได้นั่นคือกำลังของกิเลสมันยังแรงอยู่คุณก็จะลดไม่ได้ทันทีคุณก็จะต้องพยายามหาเหตุหาผลหาความจริงว่าทำไมเราจะต้องไปมีอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นมันดียังไงอะไรคุณจะต้องมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลมีหลักความจริงอะไรทำให้มันจางคลายลงไปได้ตื่นๆไม่ใช่สะกดไม่ใช่สะกดลงไปไม่ใช่ลืมไม่ใช่พยายามหยุดอย่าเป็นนะมากดมันดื้อๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่จะด้วยญาณปัญญาจะด้วยความเข้าใจความจริงว่ามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ใช่ของเที่ยงมันไม่ใช่ของที่จะไปยึดถือเอาได้ถาวรไม่ใช่มันเป็นเพียงแต่อลิกะมันของหลอกอะไรนี่เท็นดิความเฉลียวฉลาดที่ความเข้าใจความจริงพวกนี้แล้วก็ทำให้อันนั้นมันจางคลายลงไปนั่นคือวิปัสสนานั่นคืออธิปัญญาแม้จะอยู่ในภวังค์ก็ตาม จะจมหรือเปล่า ก็เข้าใจให้มันชัดไงมันไม่จมหรอกเพราะว่าผมพูดไว้มากอยู่นะไม่จมหรอกนี่ยังไม่ได้อ่านให้หมดคืออันนี้คนหลายประเภทใช่ไหมบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าบุคคลผู้เจโตสมถะในภายในแต่ไม่ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งธรรมะกล่าวคืออธิปัญญาบุคคลผู้ได้ปัญญาเห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาแต่ไม่ได้เจโตสมถะในภายในเป็นไฉนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ได้โลกุตระมรรคหรือโลกุตระผลแต่ไม่ได้สมาบัติที่สหรคตด้วยรูปฌานหรือสหรคตด้วยอรูปฌานบุคคลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ได้ปัญญาที่เห็นแจ้งในธรรมกล่าวคืออธิปัญญาแต่ไม่ใช่เจโตสมถะในภายในคือได้โลกุตระแต่ไม่ได้เจโตสมถะนั่งสมถะไม่เป็นเลยก็มีผมเคยถามเนี่ยว่าคุณจะไปนิพพานนั้นก็คือไปโลกุตระคุณไม่ได้เจโตสมถะเลยแต่ได้โลกุตระก็เป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ต้องมีเจโตสมถะอะไรก็ได้เพราะคุณจะใช้เจโตสมถะเนี่ยเมื่อกี้คุณถามว่าเจโตสมถะเป็นของพุทธหรือเปล่าบอกว่ามันไม่ใช่โลกุตระแต่คุณจะใช้เจโตสมถะให้มีโลกุตระก็ได้ฝึกเจโตสมถะให้เป็นให้มีโลกุตระก็ได้แล้วเป็นอุปการะช่วยเพราะถ้าคุณเองคุณไม่มีเจโตสมถะเลยผมก็ต้องศึกษาแต่ตอนนี้ซึ่งมันก็ไม่อุปการะมันไม่มีเครื่องช่วย คือยังสงสัยคือว่าได้โลกุตระแล้วจะได้โลกุตระมันก็ต้องทั้งสองส่วนคือต้องมีทั้งสมถะก็ต้อง เอาอย่างนี้ สมถะมีสองภาษาสมถะของโลกุตระกับสมถะโลกียะหรือสมถะฤาษีเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแต่คุณก็ยังงงอยู่นะเนี่ยมันยากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆเลยนะเอสมถะฤาษีคือสมถะที่กดสะกดจิตอย่างเดียวอธิบายไปแล้วจบเมื่อกี้นี้สมถะฤาษีมีสมถะของโลกุตระคือกิเลสดับด้วยวิปัสสนาด้วยภูมิที่ชัดแม้จะอยู่ในภวังค์ก็วิปัสสนาได้คุณรู้กิเลสจริงเห็นกิเลสลดลงด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานความจริงด้วยปัญญาอธิปัญญาแท้ๆไม่ใช่สะกดจิตไม่มีจะไม่ทำใจตัวสมถะฤาษีไม่เป็นเลยไม่ได้เลยคือนั่งสะกดจิตเข้าฌานแล้วก็ดับไปเป็นนิโรธคุณเคยดับหรือยังอ่ะอ้าวยังแล้วคุณนั่งเจโตสมถะนี่ไม่ได้นิโรธแบบฤาษีกดสะกดจิตเป็นนิโรธแข็งทื่อเลยไม่รู้เรื่องอกินจัญญายตนะรูปฌานรูปฌานอะไรก็แล้วแต่คุณได้ไม่ได้เลยคุณทำได้ไหมล่ะผมว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่นั่งเจโตสมถะให้มันเป็นอธิปัญญาให้เจโตสมถะให้มันเป็นอุปการะที่จริงเป็นโลกของพุทธก็ดีแล้วมันก็ช่วยจริงๆมันควรทำจะบอกว่าเจโตสมถะของพุทธก็มีไงเจโตสมถะของฤาษีก็มีแต่จะบอกว่าเจโตสมถะของเป็นของฤาษีเลยก็ของฤาษีเลยถ้าเขาไม่ศึกษาพุทธก็ส่วนใหญ่ก็ของฤาษีทั้งนั้น ถามขนาดนี้คือว่าในสูตรที่กำลังที่เจโตสมถะคือลักษณะที่เป็นแบบฤาษีอย่างนั้นใช ่ ไหม อ่าอ๋ออย่างนั้นของคุณอย่างไหน อย่างฤาษีที่ว่าดับจิตไปเลย อ่าถ้าเจโตของพุทธก็เป็นเจโตที่อ่านอาการลิงคนิมิตในภวังค์ก็ออกอย่างคุณจะมีอาการอารมณ์อยู่เวลานั่งคุณเคยเคลิ้มเคลิ้มคุณเคยฝันพวกฝันนี่แหละพวกนั่งฝันนั่งบางทีนี่คนข้างนอกเขามาเอามือมาทำงี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะไปแล้วคิดถึงความรักคิดถึงความอร่อยคิดถึงความอยากได้อยากมีอยากเป็นนั่นนี่ปล่อยอะไรเนี่ยเขาก็รู้ตัวให้ได้ว่าโอ้นี่มันอันนั้นมาขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วกิเลสแล้วนำมันมาเต็มที่เลยอยู่ในภวังค ์ตัวนั้นจิตมันสังขารใช่ไหมพระท่าน มันสังขารมันปรุงมันนั้นโน่นนี่ก็คุณจงจับมันให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปกดอะไรมันรู้หน้ารู้ตามันก็เห็นหาเหตุผลหรือว่าหาหลักฐานความจริงหาได้เห็นว่านี่แหละกิเลสนี่แหละกิเลสเองจะมารอหน้าอยู่ไม่ได้คุณทำให้มันชันชำนาญแล้วมันจะลึกขึ้นไปซ้อนขึ้นไปมันจะเร็วแล้วก็ตัวพวกนี้มันจะหัวอ่อนขึ้นเรื่อยๆนะมุทุพุทธธาตุ ถ้าท่านต้องใช้ตัวคือถ้าเกิดว่าลักษณะของแบบดับจิตแบบฤาษีเนี่ยจำเป็นจะต้องมีฝึกไปบ้างไหมเผื่ออาจจะมีการพักจิตหรืออะไร ได้มีประโยชน์ทางพักได้เรียนรู้เนี่ยอย่างน้อยก็เป็นการเรียนรู้อย่างน้อยเป็นการเรียนรู้เรียนรู้ว่าโอ้อย่างนี้เขาก็มีได้ก็ทำได้มันก็เป็นส่วนที่ได้มันถ้าเผื่อว่าเรามีปัญญาสมาธิแล้วนะจะเห็นว่ามันสงบดีกว่าสงบสบายมันนี่มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันตัดโลกไปเลยมันติดได้ถ้าเราไม่มีสมาธิมันติดเพราะฉะนั้นสายเจโตสมถะที่ไปได้เจโตสมถะก่อนโดยไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิก่อนเนี่ยนะบางทีนี่มันดึงขึ้นมามันไม่ค่อยไหวอ่ะหรือมันโอ้ยอย่างนี้มันสบายดีไม่ต้องไปแย่งของใครก็ไม่เอาของใครของข้าเมื่อไหร่ก็ยิ่งชำนาญด้วยตัดเลยมันจะมีทีนมิทะกับอุทธัจจะนี่มากแต่ถ้าลืมตานี่อุทธัจจะกับทีนมิทะนี่ลืมตาทวารทั้ง7ทั้ง5รับทวารทั้งนอกอยู่เนี่ยมันจะมีกามพยาบาทเยอะแต่ถ้านั่งหลับตาแล้วนี่มันจะต้องไปซัดกับไอ้ทีนมิทะกับอุทจักมากแต่ลืมตาตื่นเนี่ยต้องซัดกับกามพยาบาทมากแต่มันก็มีซ้อนมันมีละเอียดลงไปอีกแม้กามพยาบาทกามในภพผมก็เคยพูดอยู่บ่อยๆกามในภพมันยังมีอาการอยู่ก็มีพยาบาทอยู่ในอาการอยู่ในจิตก็มีแต่ถึงยังไงอยู่ในภพมันก็ไม่มีตัวเหตุตาหูจมูกลิ้นกายมันปิดเพราะกามกับพยาบาทมันปิดมันผู้อาฆาตตัวจริงมันหายไปมันก็อยู่ในภพยิ่งจิตสงบอยู่ถ้าใครที่เรื่องแรงๆมันก็จะเห็นอาการนั้นได้ชัดเหมือนกันแต่จริงๆแล้วก็มันหัดฝึกเข้าไปมันฆ่าไม่ยากหรอกกามกับพยาบาทในภพ แต่ทีนมิทากับฟุ้งซ่านกับอุตจักกุกุจักเนี่ยมันจะมากนั่งไปแล้วเดี๋ยวก็ดิ่งไปมันตกพบอีกทีคือนั่งเจโตสมถะแล้วนี่นะพอได้ระดับหนึ่งเป็นภวังค์อยู่ในภวังค์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพลังของจิตของเราไม่สูงนี่นะมันจะตกเป็นหลับดิ่งไปเลยหรือถ้าไม่ดับดิ่งไปเลยก็ลำรำเรืองๆไม่มีกำลังของสติมันก็ฟุ้งไปวอลแวบไปจับมันเคยติดหรอกจับติดบ้างไม่ติดบ้างเหมือนฝันบางทีมีรูปบางทีไม่มีรูปเป็นเรื่องเป็นราวเป็นมันก็ไปอยู่ไงก็คือนั่งหลับจริงๆนั่นแหละหลับก็คือมันตัดภพทวาร5ข้างนอกแล้วก็เป็นนอนหลับแล้วมันก็เป็นฝันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรบ้างคนเราหลับกับคนเราเข้าภวังค์นั่งฌานเนี่ยมันใกล้กันมากเลยคล้ายกันมากเลยธรรมชาติเราก็ทำได้แต่ที่เราเป็นธรรมชาติเราเจตนาทำให้มันเป็นเมื่อทำให้มันเป็นแล้วถ้าเราทำให้เป็นฌานฌานก็หมายความว่าจะต้องมีสติแข็งแรงสามารถรู้อารมณ์ของทีนมิทาสามารถรู้อารมณ์ของอุทจักกุกุจจะและไอตัวอุทจักกุกุจจะเนี่ยถ้าเราจับมันติดมันฟุ้งซ่านไปในกามฟุ้งซ่านไปในพยาบาทก็นั่นคือเรามีสติเต็มเรารู้อาการที่แท้วินิจฉัยออกว่ามันเป็นอารมณ์กามหรือพยาบาทหรือไม่หรือมันเป็นภาพที่ฟุ้งไปเฉยๆถ้ามันไม่มีอารมณ์กามไม่มีพยาบาทมันเป็นเรื่องราวฟุ้งไปเรื่องราวก็คือเครื่องเดินงานไม่ติดไม่หยุดเครื่องเดินงานไม่ดับมันก็รุดฟุกมันก็ทำงานจิตมันไม่ได้ทีนมิธามันไม่ได้ดับมันไม่ได้หลับมันไม่ได้หยุดแต่มันทำงานมันติดเครื่องมันเข้าไปแต่มันไม่มีอารมณ์กามอะไรไม่มีอารมณ์พยาบาทอะไรถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นโดยอัตโนมัติมันก็คือภาพนิมิตที่เราไม่มีปัญญาไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องปฏิปต่อไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรก็เหมือนฝันไม่ได้เรื่องอะไรไม่มีรสไม่มีชาติอะไรหรอกแต่ทีนี้ถ้าผมว่าสติที่ดีแล้วก็เรื่องที่มันจะเกิดเหล่านั้นแล้วก็เป็นนิมิตเป็นเรื่องเป็นงานก็คือนิมิตที่ตัวเองที่จะติดใจอยู่ในเรื่องอะไรส่วนมากก็จะเป็นเรื่องปัจจุบันที่กำลังยึดไว้อย่างนิมิตของพระอริยเจ้าอย่างของพระอรหันต์เจ้าก็เป็นนิมิตของเรื่องที่ท่านเองท่านทำงานติดพันอยู่แล้วท่านก็ไม่ได้ดับเครื่องเงี้ยนะเครื่องมันก็ทำงานไปอัตโนมัติท่านก็ไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้บวกลบคูณหารไม่จะทำอะไรมันก็ไปของมันไปตามเรื่องตำราเป็นนิมิตธรรมดาไม่ได้มีรสชาติของกามไม่ได้มีรสชาติของพยาบาทอะไรผมก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรถามเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการศึกษาในเรื่องระดับนี้แล้วเป็นเรื่องของจิตในจิตเป็นเรื่องของฌานของวิมุตต์พวกนี้ดีแล้ว คือพระท่านพูดมาในเทปเมื่อหลายครั้งแล้วจริงๆแล้วการละที่จะถามเรื่อง มันไม่ง่าย คือผม เข้าใจยาก ใจว่าสงสัยเพื่อให้พระท่านมาที่นี่แล้วก็ต้องนิมนต์มีเวลาอย่างนี้ทั้งนั้นที่บางทีพระท่านก็ต้องช่วงนี้พระท่านจะพักนอนเนี่ยก็ต้องตื่นมาผมก็เลยคิดว่าสงสัยเขาคงจะมีปัญหาอะไรที่มันพิเศษเฉพาะ ถามยังไงก็ไม่มีกัน ผมก็เลยพยายามจะทักว่ามีอะไร มีไหมได ้พุทธามาก ันคือจะพูดถึงเจโตสมถะมันก็มากมายมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเจโตสมถะคืออุตริมนุสธรรมคือเรื่องที่จะต้องศึกษากันลึกละเอียดแล้วก็ไม่ใช่ธรรมดาที่จริงนะผมเข้าใจที่ถามเนี่ยมันไม่ง่ายที่จะเข้าใจด้วยเหตุผลที่เข้าใจด้วยตรรกะถามแล้วผมก็อธิบายชัดแล้วก็ยังงงก็มาคือมันไม่ใช่ว่าจะแกล้งให้ปัญญาได้แกล้งฉลาดแกล้งรู้ได้มันแกล้งไม่ได้เมื่อแกล้งไม่ได้มันไม่รู้พูดไปแล้วมันก็คงไม่รู้สมมติง่ายๆเหมือนกับเราพูดกับหมาเงี้ยหมามันไม่รู้เรื่องอะไรกับเราเลยมันฟังไปไงมันก็งั้นงงงแงกไปงั้นมันก็ไม่รู้เรื่องมันไม่มีพบมันไม่มีภูมิไม่มีพบไม่มีภูมินั้นกับเราเลยคล้ายๆอย่างเงี้ยมันจะผมสมมติให้ต่ำนะคล้ายๆให้มันชัดนะมันก็พูดไปว่าพูดไปแต่ก็เรานี่เป็นไม่ใช่หมามันมีภูมิมันรับไม่ได้แต่ของเราเนี่ยเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่แม้มันจะยากมันก็พอค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปถ้าเรามีสภาวะรับมันก็จะได้ถ้าไม่มีสภาวะรับก็ได้โดยเหตุผลด้วยตรรกะไปก่อนนะโดยเหตุผลของตรรกะความหมายของมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นพอผู้ศึกษาแต่ความหมายนี่ก็ได้มันก็พระโพธิละอย่างเงี้ยเก่ง สอนให้คนเป็นอรหันต์ได้รู้สภาวะเรียบร้อยแต่ตัวเองไม่ได้ทาเลยอะไรงี้ก็มันก็เป็นได้บางคนก็มีทาเลนต์หรือว่ามีอริยมีจริตในการที่จะโอ้ใช้ความเฉลียวฉลาดเนี่ยรู้อะไรได้ละเอียดละออชัดเจนได้มันก็เป็นอานิสงส์พอสมควรก็ได้อาจจะมีปัญหาอะไรพิเศษองค์นี้ท่านบอกว่ามันปัญหานี้มันซ้ำซากท่านเทรวโนรู้สึกมันมีอยู่แล้วในรายละเอียดก็มีอยู่แล้วผู้ที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจทีนี้มันยังไม่เข้าใจก็จะพยายามจะซักก็เอาคนมีฉันทะอยู่ดังนี้มันก็ไม่แปลกหรอกนะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะช่วยเผยแพร่เพราะว่าคนนี้เขาอาจจะได้คุณอาศัยแต่ว่าไปสอนภาษาไทยหรือไปสอนประโยชน์นั่นนี่เราก็แทรกธรรมะอะไรต่ออะไรด้วยอะไรต่างๆนานาก็เข้าใจมันจะเชื่อมโยงมันก็จะให้คนเหล่านั้นเกิดศรัทธาเริ่มใสแล้วก็เข้าใจอะไรต่ออะไรได้หรืออย่างน้อยก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับเพราะศาสนาพุทธมันมีทุกอย่างแหละโลกียะมันก็มีหมดโลกียะที่จะช่วยคนให้เป็นกัลยาณชนให้เป็นคนที่จะเจริญขึ้นมาก็เป็นกุศลเป็นฐานรากของมนุษย์อย่างน้อยที่สุดมีโลกียธรรมช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะไม่รู้จักลดกิเลสของตนเองแต่การช่วยเหลือผู้อื่นมันก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวอยู่ในตัวแท้ๆเหมือนกันนะอาจจะไม่มีเพราะว่าซับซ้อนหรือไม่ซ้อนอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้รู้ชัดรู้จริงอะไรก็ตามมันก็เป็นคุณธรรมเป็นบุญกิริยาที่แท้จริงที่มันซ่อนๆอยู่ได้มีเวลาพอมีกำลังงานพอมีฉันทะก็ทำบ้างไม่ต้องขาดงานหลักถ้าไม่ขาดงานหลักก็ทำก็ไม่มีปัญหาอะไรจะทำไปเท่าไหร่เราไม่เสียงานหลักก็มีปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าเราจะไม่เอื้อคนอื่นในระดับอาจารย์พวกคุณยังไม่เป็นอาจารย์พวกคุณก็พยายามหาทางที่จะศึกษาฝึกฝนของตนเองไปให้มากที่ในอาจารย์ก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ท่านสามารถเอื้อคนอื่นได้ก็ทำได้ถ้าไม่เสียงานหลักที่ได้รับมอบหมายมาก็ไม่มีปัญหาอะไร ผมไม่ได้มานี่เขาสกปรกอะไรพวกนี ้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นโลกียธรรมธรรมดาไม่มีปัญหาอะไรก็บอกกรอบว่าก็ต้องโลกียธรรมก่อนในคนเหล่านั้นแล้วก็ต้องค่อยๆใครก็เรียนรู้โลกุตระไปด้วยก็พัฒนาว่าไม่มีปัญหาอะไรนี่ก็โลกียธรรมก็ความรู้จักสุขลักษณะอนามัยรู้จักการสร้างสรรค์รู้จักอะไรต่างๆรู้จักวิชาความรู้โลกทั้งหมดก็ถ้ามีความรู้ความสามารถจะสอนก็ได้ก็สอนก็เหมือนกับพวกสอนกับพวกเราให้รู้จักทำการค้าให้รู้จักการทำกสิกรรมให้รู้จักทำ ของไปแจกหร ือ เปล่า ก็ ของไปแจก เขาขาดเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเงี้ย อันนี้อย่าทำคุณเป็นพระคุณเอาเสื้อผ้าไปให้ไม่ได้คุณจะเอาวัตถุทานไปให้เขาอ่ากับตาลปัดนะพระอย่าไปเอาวัตถุทานไปให้คฤหัสถ์มันผิดเราเป็นปฏิฆา6เราไม่จะเป็นรัฐายก ถ้าเกิดมีโยมเขาแบบว่า ทายกเขาเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับ ก็มีปวารณาอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าให้เขาไปช่วยทางเราถึงว่ามีโยม ไม่ได้หรอกนี่แหละมันเสียหายตรงที่ว่าพระเอาวัตถุไปให้โยมมากมายเนี่ยแล้วมันเสียหายมากเลยแล้วพระนี่ได้ชื่อได้เสียงโอ้ยสงเคราะห์เหมือนกับพระพยอมเนี่ยเอาแต่วัตถุให้คนมันก็กลายเป็นการสงเคราะห์เป็นการเป็นสภาพสังเคราะห์สงเคราะห์นั่นไม่ได้สอนเขาเราต้องรู้ว่าตัวเราเป็นปฏิฆา6คุณว่าพระนี่เป็นทายกตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีคำสอนพระพุทธเจ้าไม่มีอย่าไปให้วัตถุเขาคารวาสด้วยคารวาสไปให้แก่กันคุณจะให้คารวาสไปให้คารวาสเราอย่าไปทำเป็นชื่อเสียงมันซับซ้อนเมื่อพระรวยพระให้เราได้มาในมหาพระไม่ใช่พระอยู่ในฐานะปฏิฆาของผู้รับไม่ใช่ผู้ให้เขาเป็นผู้ให้นะเขาต้องให้แก่เราเพราะฉะนั้นเรื่องวัตถุอย่าไปให้เขาคุณจะต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราเองนี่มีแล้วเราเอาไปให้เขาไม่ใช่อย่างนั้นด้วยพระเอาไปแวะทำทานเท่านั้นบริจาคเป็นเท่านั้นเท่านี้แก่คารวาสแล้วคารวาสเขาจะไม่ให้เราทำไมล่ะเรามีมากกว่าเขาอะเข้าไปไม่ปรับเข้าไป เรารู้สึกว่าเขายากจนจริงๆเขาอาจไม่ได้จนก็ได ้จนมันไม่ใช่เรื่องทุกข์นะความจริงถ้าจนเป็นเรื่องทุกข์แล้วพุทธเจ้าพาเรามาผิดหมดแล้วพุทธเจ้าพาเรามาจนนี่พวกเรามาหมดตัวหมดตนแล้วเนี่ยมันก็จนทุกคนน่ะแล้วจนแล้วมันทุกข์เนี่ยมันผิดแล้วล่ะบอกว่าเอ๊ะแล้วก็จะบอกทางพ้นทุกข์แล้วพามาจนแล้วมันขัดแย้งกันตายเลยบอกเอ๊ะเราจะพามาจนยังไงก็จนมันทุกข์อ่ะมันจนมันไม่ใช่ทุกข์หรอกเขาจนอย่างนี้ก็มันก็จะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราก็ไม่รู้เขาจะทุกข์เขาทุกข์เขาก็หนีแล้วเขาไม่ทุกข์หรอกผมว่าเขาไม่ได้ทุกข์เพราะอันนั้นแต่เราจะไปมองในเรื่องจนเรามองในเรื่องอื่นเรามองในเรื่องของเขาที่ไม่ขยันเขาไม่รู้จักสร้างสรรค์ไม่รู้จักปรับ ไปส่วนนั้นส่วนนี้ให้มันสะอาดสะอ้านให้มันไร้มลพิษให้มันไร้โรคไร้ภัยที่จริงภูมิคุ้มกันเขาก็สูงไอ้โรคภัยอย่างที่ว่าเนี่ยภูมิคุ้มกันของคนพวกนี้มันเหมือนกับสกปรกแบคทีเรียหลายอย่างมันอยู่กับเขาสบายแต่เรามันไม่ได้ภูมิคุ้มกันเราต่ำเรามันคนเมืองหน่อยไปเจอเข้าไปเดี๋ยวเราก็จะแย่อะไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้เพราะงั้นขนาดพวกนี้เราจะไปวัดตื้นๆไม่ได้น้องวัดกันยากก็ค่อยปรับปรุงไปอยากจะให้เรามาเหมือนเราในบางอย่างแต่บางอย่างเขาอยู่ดีแล้วเราคิดว่าอันนี้พอดีสำหรับเขาไม่ต้องไปแก้เขาหรอกแต่เราจะเอาเราไปเทียบเราคิดว่าอันนี้เป็นไปได้โดยดีของเขาแล้วเราก็เอาไอ้หลวงมัชฌิมาเนี่ยคือว่าได้โดยดีพอดีสมดุลของแต่ละคนแต่ละฐานะมันไม่เท่ากันนะข้อสำคัญก็คือเราพยายามที่จะทำอย่างไรให้เขาเข้าใจการชำระกิเลสเห็นแก่ตัวการขี้เกียจเห็นแก่ตัวมากขยันแล้วก็ให้ขยันเสียสละไม่ใช่โลภโมโทสันเอาแต่แลกเปลี่ยนเอาแต่ได้พวกนี้นะเป็นตัวหลักๆความสะอาดสะอ้านความเป็นอยู่อะไรพวกนี้ก็ดีก็พอสมควรพอดีแล้วมั้ง6:30นะนะ อย่าลืมว่าอานาปานสตินะคือมีสติตกไม่ได้สติรีสติลดไม่ได้สติจะต้องเต็มสติคือเต็มสตะนี่คือจะต้องเต็มร้อยสตะนี่แปลว่าร้อยสติจะต้องเต็มร้อยจริงๆอย่าให้รีอย่าให้ลดนี่เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไม่ได้ตราบที่เรายังมีอานาอาปานะตราบที่เรายังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะต้องพยายามมีสติเสมอในความลึกซึ้งของอานาปานะสติเนี่ยถ้าจะเอาความกันอย่างลึกแล้วคำว่าสตินี่มีตลอดกาลนานแม้กระทั่งนอนหลับตราบที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังไม่หยุดลมหายใจเข้าออกคือยังมีชีวิตนั่นเองที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายไปเสียจากโลกนี้สตินี่จะเป็นตัวที่เราจะต้องฝึกให้รู้ตัวทั่วพร้อมแม้แต่เราจะเข้าไปอยู่ในภวังค์อยู่ในภพของภวังค์เราก็จะต้องมีสติมีความระลึกรู้นี่ให้ดีปรับให้มันเก่งแม้ที่สุดนอนหลับก็นอนหลับอย่างตถาคตสายญาติตถาคตสายญาตินี่สูงสุดนะการนอนหลับนั้นมันมีทั้งหลายอย่างมีเดรัจฉานสายญาติเปรตสายญาติกามโภคีสายญาติและอะไรอีกละสีหสายญาติสีหสายญาติแล้วก็ตถาคตสายญาติตถาคตสายญาตินี่คือนอนอย่างผู้ตื่นหลับอย่างผู้ตื่นแม้แต่นอนหลับก็ตื่นอยู่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมรู้จะขยับเนื้อขยับตัวจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรไม่ได้คิดไปตามอำเภอใจของกิเลสเป็นผู้กำหนดได้รับรู้ได้อย่างเป็นผู้ตื่นรู้สึกตัวแต่ก็พักทวารพักส่วนที่มันรับรู้ภายนอกเข้าไปวุ่นวายกับภายในนะพักได้หรือแม้แต่จะเปิดทวารไม่ใช่พักนอนหลับเนี่ยแล้วก็เปิดทวารอาตมาไม่รู้นะเรื่องเปิดทวารตาไม่ค่อยเก่งแต่เปิดทวารหูหรือเปิดทวารซึ่งเป็นทวารจะเรียกว่าทวารใจก็ได้พิเศษนะให้มันไปรับรู้อยู่ข้างนอกสัมผัสรู้เป็นสัญญาณเป็นนิมิตที่รู้ว่าอะไรคืออะไรข้างนอกไปเนี่ยแต่ไม่ถึงกับเป็นรูปเหมือนตาเห็นแต่รู้ได้หรือเสียงนี่เคยนอนหลับนี่แหละเราทวารข้างนอกนี่เราปิดหมดทุกทวารแต่เสียงนี่เราเปิดได้รับยินไกลเลยนะได้ยินเสียง แต่เราหลับยังไงเราก็รู้ว่าเราหลับคือเราตัดทวารเราไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับข้างนอกเลยจริงๆอยู่ในภพได้ยินเสียงชัดใครจะพูดใกล้พูดไกลพูดอะไรอยู่เงี้ยได้ยินเสียงเหมือนคนตื่นเนี่ยได้ยินเสียงเสียงอันพึงจะได้ยินพึงจะได้รับรู้เนี่ยรับรู้เหมือนคนตื่นธรรมดาธรรมดาเนี่ยสำหรับทวารเสียงอันนี้ตัวเองเคยได้เคยเป็นทำได้แต่ตานี่อย่างที่ว่านอนหลับแล้วตาก็หลับแต่เหมือนกับเราลืมตาเห็นอะไรทุกอย่างอันนี้ไม่เคยทำไม่เคยทำได้และไม่เคยเป็นนะเพราะแม้แต่เราจะหลับมีสติเนี่ยจะพักทวารแล้วเราก็เปิดทวารรับหรือจะปิดหมดเลยไม่รับทุกทวารอยู่แต่ในภพในภวังค์ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้เรื่องอะไรอยู่แต่ทวารใจแต่ใจก็ใจอยู่อย่างผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลับไหลแต่เป็นผู้ตื่นผู้รู้อยู่กำหนดรู้เรื่องราวนั่นนั่นนี่นี่หรือเราว่าจะคิดเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องนี้เหมือนคนตื่นมีสติสัมปชัญญะธรรมดาเมื่อเราตื่นเนี่ยได้นี่จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติอาณาปานสติตราบที่ยังไม่ตายยังไม่สิ้นชีวิตยังมีลมหายใจเข้าออกนี่คือผู้ที่จะต้องควบคุมสติแล้วก็ฝึกสติจนกระทั่งมีสติดีดังกล่าวแล้วเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือโลกุตระเนี่ยมีอำนาจทางจิตเหนือในการมีสติที่จะใช้สติได้สูงอย่างนี้เป็นต้นที่การฝึกเจโตสมถานนี่ก็มีนัยยะเดียวกันฝึกเพื่อที่เราจะสร้างสติให้แข็งแรงเป็นสตินซีแข็งแรงแข็งแรงจริงๆเมื่อสตินี่แข็งแรงนะอะไรอะไรก็จะนำพามาอย่างสูงเพราะว่าสติเป็นตัวหลักในการปฏิบัติธรรมปฏิบัติสัมโพชฌงค์ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมซึ่งเป็นตัวหลักปฏิบัติทางเอกนะในการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าฝึกสติได้ดีๆเนี่ยตัวสติเป็นสติเราจะใช้เป็นสัมโพชงเมื่อเวลาฝึกแล้วเรารู้ว่าสติสัมโพชงเป็นอย่างไรหรือว่าสติที่พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมเราจะรู้กายนี่มันรวมทั้งวัตถุธรรมนะกายพิจารณากายในกายกายนอกกายเนี่ยมันพิจารณาทำสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยที่เกี่ยวสัมพันธ์เราตั้งแต่สัมพันธ์แล้วก็เรารับรู้ได้ในระยะใกล้ไปจนระยะที่เราต่อเนื่องไปหาห่างๆเป็นองค์ประกอบการประชุมกายเนี่ยแล้วมันจะมาสังเคราะห์กันยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงสัมพันธ์กันยังไงมีการปรุงแต่งกันยังไงพิจารณาก็ให้รู้ไปหมดแล้วก็เกิดความรู้สึกเรียกว่าเวทนาเมื่อมันมีรู้สึกรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขนะหรือว่ารู้สึกมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสความรู้สึกนั้นมีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมหรือไม่ในความรู้สึกในเวทนามันสุขเป็นสุขโลกียะเพราะว่ามีกิเลสเข้ามาร่วมปรุงมีอุปทานมีตัณหาเข้ามาร่วมปรุงก็เลยเป็นความสุขอย่างโลกียะหรือเป็นสุขคัลลิกะมันมีทุกข์เพราะมันไม่สมใจเพราะมันไม่สมแค้นไม่สมอยากมันเป็นทุกข์เราก็รู้ว่าความรู้สึกนั้นมันทุกข์เวทนานั้นมันทุกข์มันสุขเพราะมีกิเลสหรือว่ามันสุขเพราะว่าไม่มีกิเลสมันสุขสงบมันเป็นวูปสโมสุขสุขเพราะมันไม่มีกิเลสเข้าไปปรุงแม้เราจะปรุงเราก็ปรุงด้วยเจตนารมณ์เพื่อผู้อื่นไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราอะไรต่างๆเราก็จะชัดเจนในรายละเอียดของอารมณ์หรืออาการของเวทนาเนี่ยมีความรู้สึกที่รับอยู่ในปัจจุบันนี้ทุกทีทุกทีหรือจะบุพเพนิวาสานุสติระลึกย้อนไปในการไหนเวลาไหนเรื่องราวเมื่อนั้นเมื่อนี้ที่เราได้เกิดสัมผัสแตะต้องมาเกิดอารมณ์อย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็ตามใจเถอะเราก็สามารถอ่านความรู้สึกที่เราเคยจำได้ว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยพิจารณาเวทนาเหล่านั้นวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยในกาคาละนั้นว่ามันมีอารมณ์อะไรเข้าไปปรุงร่วมมีกิเลสมีตัณหาอุปทานหรือว่าปราศจากกิเลสปราศจากตัณหาอุปทานพิจารณาเวทนานี้ได้จริงๆรู้เวทนาถึง108อย่างที่เราได้เรียนมาแล้วจะเป็นเวทนา3ขยายออกเป็นเวทนา5เป็นเวทนา6เป็นเวทนา36เป็นทนาเวทนา108 โดยมีองค์ประกอบที่จนกระทั่งถึงเคหสิตะมั่งเนคขมะสิตะมั่งอุเบกขามั่งแล้วก็ทวารทั้ง6เกี่ยวกับเวทนากับทวารทั้ง6คูณกันเข้าไปก็108อย่างที่เราได้เรียนมาแล้วเราก็จะรู้รายละเอียดเหล่านี้ต่างๆจริงๆว่าเวทนาโลกียะหรือว่าเป็นเวทนาที่มันอุเบกขาดีแล้วได้เนกขมะออกมาจริงๆมันสมนัสก็รู้ว่าสมนัสสมนัสด้วยว่าดีเพราะฉะนั้นจะเป็นเนกขมะสิตาสมนัสที่สูงส่งจนกระทั่งเราปรุงนะตอนเนี้ยเราปรุงเราก็รู้ดีเป็นสมนัสเลยรู้ว่าดีจะเรียกสมนัสก็ได้จะเรียกว่าฉันทะก็ได้มันยินดีนะสมนัสก็ดียินดีเป็นสุขสมนัสก็ได้ฉันทะก็ได้หรือแม้ที่สุดเราจะเรียกอนุโมทนายินดีว่ามันได้ดีรู้ดีเราทำสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่ได้ทำเพื่อสร้างตัวเราของเราหรือว่าสร้างโลกียะสร้างความหลงไหลอะไรก็เป็นอัตภาพเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรในตัวเราเราไม่ได้มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะพิจารณาได้นะเหมือนการสร้างสติจึงเป็นเรื่องสูงส่งนั่นจะได้ไปพิจารณากายเวทนาจิตแยกจิตออกเป็นเจโตปริยาน16พิจารณาธรรมนะรู้จักนิวรณ์ดีลดนิวรณ์ได้รู้จักอายตนะ6นิวรณ์5อายตนะ6นิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6นะรู้จักอุปทานอย่างละเอียดนะตั้งแต่กามุปาทานทิฏฐุปาทานที่มันยึดมันติดกันมาจริงๆนะหมดนะอัตวาทุปาทานในรู้ชัดเจนนะมีอุปทานอะไรๆต่างๆนานาแล้วก็เข้าใจจริงๆเลยว่าเราไม่มีอุปทานใดๆแม้แต่ในขันก็รู้ว่าขันก็คือขันที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันยังเป็นสมมติสัจจะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราความรู้สึกมันย่อมมีเวทนาคืออย่างนั้นสัญญาคืออย่างนี้สังขารคืออย่างนั้นวิญญาณคืออย่างนี้มันรู้แจ้งในอุปทานไม่มีมีขันห้าก็คือมีขันห้ามันทำหน้าที่ของมันตามสัจจะเราไม่ได้ติดยึดมันว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราเพราะมันก็ไม่ใช่เราจริงๆมันก็ไม่ได้เที่ยงได้แท้อะไรมันก็เป็นสภาพทุกข์ตามควรเวทนาก็ทุกข์ได้สัญญาก็ทุกข์ได้สังขารก็ทุกข์ได้เราจะทำงานมันเป็นอาหารปริยติทุกมันก็ทุกอยู่เป็นธรรมชาติของมันแต่เราก็ทำเราก็สร้างเพื่อความเจริญเพื่อความอาศัยเพื่อความอยู่เป็นอยู่ของผู้อื่นเป็นอยู่ของเราบ้างอาหารปริยติทุกเป็นทุกที่เราต้องแสวงหาอาหารต้องแสวงหางานต้องแสวงหาสิ่งที่ดีที่ควรที่เป็นกุศลมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ไม่ได้ติดใจไม่ได้หลงไหลว่าเราเป็นเราหรือว่าไอ้สิ่งที่ดีที่สูงส่งที่เกิดที่ก่ออะไรแม้แต่จะเป็นกรรมสกุลมหิมันเป็นวิบากของเราเป็นกรรมของเราเป็นมรดกของเราก็ตามเราก็ไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มติดยึดว่าเป็นเราไปนิรันดรเป็นแต่เพียงมีอยู่เป็นเราเป็นของเราก็ต่อเมื่อมันยังเหลือวิบากมันยังเป็นสิ่งที่ได้สั่งสมต่อเนื่องตามกรรมก็เป็นไปตามสัจจะที่มันเป็นกรรมดีก็คือดีก็ออกผลดีออกผลพาสุขพาดีพาเจริญชั่วก็คือชั่วเราละแล้วก็ละไปไอ้ที่ไม่รู้ทำไปก็แล้วไปมันยังเหลืออยู่มันตามมาก็คือมันตามมาเป็นวิบากเราจะรู้อะไรๆพวกนี้ละเอียดละออรู้อุปทานขันธ์ 5รู้อายตนะ6รู้โพชฌงค์ 7รู้อริยสัจ4นี่ธรรมในธรรมจะรู้เข้าใจถ้าเราพิจารณาแล้วเราเรียนธรรมในธรรมแค่6แค่5หมวดเนี่ยนิวรณ์เราก็รู้ชัดแล้วก็ขจัดนิวรณ์จนหมดอุปทานขันธ์5ก็รู้ชัดจนขจัดอุปทานหมดเหลือแต่ขันธ์5ที่ยังมีชีวิตอยู่อายตนะ6ก็รู้เท่าทันอายตนะ6ว่ามันเป็นตัวผัสสะแล้วก็เกิดการรับรู้อายตนะเป็นตัวที่รับรู้เมื่อมีผัสสะมันก็เกิดธรรมดามีอายตนะมีผัสสะมีเวทนามีอุปทานก็เข้าใจถ้าไม่มีอุปทานเสร็จแล้วก็เลิกกันไม่มีภพไม่มีชาติอะไรต่างๆในพวกนี้เข้าใจปฏิจจสมุปบาทในนั้นเสร็จพอเราได้ฝึกโพชฌงค์7ได้เรียนอริยสัจ4เรียนจริงๆรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้นิโรธรู้มรรคองค์8ที่เป็นทางปฏิบัติในอริยสัจ4 แล้วก็ได้ทำจริงๆไปเห็นของจริงพิสูจน์ของจริงสติปัฏฐาน4มันก็พิจารณาถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์อยู่ในนี้เราสร้างจากสติและยิ่งเราเองเราฝึกให้มีสติสัมโพชฌงค์มีสติเมื่อใดก็เป็นประโยชน์ต่อตนมีองค์แห่งการตรัสรู้เกิดเสมอจึงเรียกว่าสตินั้นมีผลถึงทำให้มีองค์แห่งการตรัสรู้เกิดร่วมเรามีสติเมื่อใดเมื่อใดจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนจะไปจะมาจะปฏิบัติกรรมนั้นกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใดๆก็ล้วนแล้วแต่สตินั้นเกิดสัมโพชฌงค์เกิดองค์ที่จะนำพาเราไปสู่การตรัสรู้